başıma lale. Ay ay ay ay Serram, nedir senden çektim? Ellerin yüzüne içim koydum sevdim. Ellerin inadına öle dönüm bir duyum. Koşun sarısına, ay ay ay ay Serdum, nedir senden çektim? Ellerin yüzüne niçin koydum?